弟兄姐妹平安。 我们今天的经文是《使徒行传》一章一到十二节。 我先念一次，我用的是和合本修订版。这是上帝的话语。提阿非罗啊，我在第一本书中已论到耶稣从头开始所做、所教导的一切事。直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒后被接上神的日子为止，他受害之后用许多的确据向使徒显明自己是活着的，在40天之中向他们显现并讲说上帝国的事。耶稣和他们聚集的时候嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，但要等候父的应许，就是你们听见我所说过的。约翰是用水施洗，但过了不多几天你们要在圣灵里受洗。他们聚集的时候问耶稣，主啊，你就要在这时候复兴以色列国吗？耶稣对他们说，父凭着自己的权柄所定的时候和日期，不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。说了这些话，他们正看的时候，他被接上身，有一朵云彩从他们眼前把他接去。他升上去的时候，他们定睛望天，看啊，有两个人身穿着白衣站在他们旁边，说，加利利人啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样升上天去，他也要怎样来临。有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，有安息日可行走的路程，那时门徒从那里回耶路撒冷去。 Inikanlah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukumu, bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sepada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya kepada oleh Roh Kudus kepada para rasul, rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada waktu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia mengelarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini telah yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mari kita berdoa. Tuhan Tuhan, kami berterima kasih kerana kami boleh berkumpul di sini. Terima kasih dan bersyukur kami boleh berkumpul kembali tempat ini. 让我们可以思想，可以宣告你儿子，我们的主耶稣基督2000年前升天这个荣耀的真理。 Sehingga kami boleh memikirkan kembali, merenungkan kembali akan kenaikan Tuhan Yesus anakmu ke surga pada 2000 tahun yang lalu. 他来到世界上，他死了，他复活了，他升天了。 Dia datang ke dalam dunia ini, dia meninggal mati dan naik ke surga. 他又赐下所应许的圣灵。 Dia memberikan janjinya Tuhan Roh Kudus. 这样我们今天就可以。宣讲他的道，也可以听得懂他的道。 Sehingga kami hari ini boleh memberitakan akan kebenarannya dan mengerti akan kebenarannya. 天父，就求你的圣灵在我们中间运行。 Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. 让我所讲的人所听到的都得你的悦纳。 Sehingga apa yang kami beritakan dan apa yang didengarkan boleh memuliakan nama Tuhan. 为主耶稣基督的缘故，我祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amen. 我自己从来没有在教会里面听过一篇关于基督升天的讲道。因为我不是在改革宗教会长大。 所以你们很幸福，你们每年都 Nico 会给你们讲升天的道。 Jadi kalian sangat beruntung karena setiap tahunnya kita mendengarkan berita tentang kenaikan Tuhan Yesus. 我这几天问我周遭的朋友，似乎也没有人在教会里面听过基督升天的讲道。 Beberapa waktu ini saya menanyakan pada teman-teman di sekitar saya, apakah mereka pernah mendengarkan tentang berita kenaikan Tuhan Yesus di gereja? 一般的教会对于基督升天似乎没有什么好说的。 Banyakkan gereja mengatakan bahwa tidak ada yang dapat diberitakan tentang kenaikan Tuhan Yesus。 基督徒也就不多思想基督升天。 Dan orang Kristen juga tidak begitu merenungkan akan kenaikan Tuhan Yesus。 这个很可惜，这是圣徒的亏损。 Ini adalah satu sangat disayangkan dan satu kerugian bagi orang Kristen。 所以我很高兴 Nico 今天要我来这边讲基督升天。 Jadi saya sangat senang sekali dan Nico memberikan saya kesempatan untuk memberitakan tentang kenaikan Tuhan Yesus。 在教会的历史上，基督升天一直是一个很重要的我们的信仰的教义。 Di dalam sejarah kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah pengajaran yang sangat penting dengan kekristenan。 你注意海德堡要理问答，其实只有一个问题是关于基督复活。 Di dalam pengakuan iman Heidelberg ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan kebangkitan Kristus。 可是却有五个问题是关于基督升天。 Tetapi ada lima pertanyaan yang berkaitan dengan kenaikan Yesus。 在第四十六到第五十问， yaitu dalam pertanyaan ke-46 sampai ke-50。 我认为现在的教会忽略了基督升天的教义，可能有两个原因。 Saya mengira banyaknya gereja yang meninggalkan tentang pemberitaan kenaikan Yesus ada dua penyebabnya。 第一就是讲到基督的救赎的工作。 Yang pertama adalah menceritakan tentang pekerjaan karya penyelamatan Tuhan Yesus。 基督徒习惯只问这与我有什么关系？我从中得到什么好处？ Orang-orang Kristen kebanyakan hanya memikirkan apa hubungannya dengan saya, apa keuntungan bagi saya. 上帝的儿子道成肉身，他受苦死在十字架上，复活。 Orang anak Allah turun ke dunia menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit. 这对我都有好处，也的确大有好处。 Bagi saya ada satu ada keuntungan dan sangat banyak keuntungannya. 但是人们不太确定耶稣复活之后所做的事情对我有什么益处？ Tapi banyak orang tidak tahu setelah Yesus bangkit, apa yang dikerjakannya itu apakah ada keuntungan bagi saya? 对我还有什么用？ Adakah kegunaannya bagi saya? 其实，如果我们认为救恩只是局限于因信称义， kalau kita hanya memikirkan bahwa karya anugerah keselamatan hanyalah pembenaran dari iman, 自然就不会觉得基督升天与我有什么关系。 Pastilah tidak akan menganggap bahwa kenaikan Kristus ada hubungannya dengan saya。 第二个原因就是基督徒往往有一种很肤浅的一次得救永远得救的简易相信主义。 Yang kedua adalah anggapan bahwa sekali diselamatkan kita akan tetap diselamatkan。 我说我信，我就拿到天国的入场券。 Ketika saya percaya, saya telah mendapatkan tiket masuk kerajaan surga。 信心是我个人主观的信念、感觉、经历。 Iman adalah satu perasaan yang subjektif yang saya rasakan。 只要我主观的认知，我有信心，我就上天堂。 Saat saya secara subjektif menganggap saya sudah percaya, bahkan saya ada berhak masuk dalam kerajaan surga。 这样子人们就从来不需要确认他信心的对象。 Orang-orang seperti ini tidak mengenal siapakah iman yang dia percaya itu。 真的就是圣经所启示的耶稣基督。 Yaitu iman yang diwahyukan di dalam Alkitab, itu Yesus Kristus。 这种主观片面的一次得救，永远得救。 Yaitu pendapat yang sangat subjektif tentang bahwa sekali diselamatkan kita diselamatkan ini。 其实扭曲了圣徒蒙保守有得救确据的教义。 Sangat memutarbalikan bahwa orang-orang Kristen扭曲 pervert 基督 破坏了 merusak akan pengajaran bahwa orang Kristen diselamatkan dari Kristus Yesus。 如果一个人他自己认为我已经相信了，我已经得救了， orang Kristen menganggap bahwa saya sudah percaya maka saya diselamatkan， 那其实他就不需要什么得救的确据，他也不需要蒙保守到底， maka dia tidak perlu lagi jaminan yang lainnya untukmeyakinkan dia bahwa dia akan sampai pada akhirnya akan tetap diselamatkan。 这样子，耶稣升天对他来讲就没有什么实际的用处。 Maka kenaikan Tuhan Yesus baginya tidak akan ada artinya。 但是圣徒的确需要思想，需要传讲，需要明白我们的主耶稣基督升天这个荣耀的真理。 Tetapi orang Kristen harus mengerti, memikirkan, memberitakan tentang kebenaran akan kenaikan Tuhan Yesus. 因为圣经教导这个真理，经文中多处提到这个历史事实。 Karena kenaikan Tuhan Yesus ini sudah dinyatakan dengan satu bukti sejarah yang ada. 保罗在提摩太前书三章十六节的信仰告白里面提到。 Paulus di dalam 提摩太前书三章十六节。 1 Timotius 3 ayat 16 sudah mengatakan. 他说，近前的奥秘是公认为伟大的。 Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. 上帝在肉身显现，这是讲他的道成肉身。 Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yaitu Allah yang menjadi daging. 被圣灵称义，这就是讲我们的主死了，然后复活了。 Dibenarkan dalam roh, yaitu dia yang sudah mati dan dibangkitkan. 被天使看见，被传于外邦，被世人信服。 Yang menamakan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. 然后呢？还有一句，被接在荣耀里。 Yang terakhir adalah yang dipercaya di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan. 被接在荣耀里。 Itu diangkat dalam. 就是基督升天。 Yaitu kenaikan Yesus Kristus. 基督升天是我们信仰的基础。 Kenaikan Yesus adalah.Dasar dari iman kita. 我们正确的理解基督升天，就是正确的理解基督他是谁，他的位格。 Ketika kita mengerti dengan benar bahwa ketika Yesus naik ke surga, kita mengerti dengan sungguh pribadi Yesus, pribadi itu. 基督升天这个教义其实集合了基督论、救赎论、教会论、末世论。 Ketika Kristus sudah naik ke surga, kita merangkumkan itu dalam satu doktrin gereja, doktrin keselamatan.Doktrin akhir zaman yang dirangkumkan di dalamnya. Okay, 我们必须按照圣经的教导来认识这位升天的耶稣。 Kita harus mengerti melalui firman Tuhan, mengerti dengan sungguh-sungguh siapakah Yesus Kristus. 他不只是某种精神象征。 Dia bukanlah satu gambar atau bayangan dari spiritual. 他是真真实实的一个历史人物。 Tetapi orang yang sungguh-sungguh pernah berada dalam sejarah. 他在历史上的某一刻。 Di dalam satu zaman, di dalam satu sejarah. 从耶路撒冷城外的某一座山上。 Di dalam kota Yerusalem, di satu bukit kota. 被一朵云接到天上去。 Dijemput oleh awan ke atas surga. 我们明白基督升天，才明白自己是如何得救的。 Ketika kita mengerti akan kenaikan Tuhan Yesus, baru kita mengerti bagaimana kita diselamatkan. 他救我们不只是死在十字架上。 Dia menyelamatkan kita bukan hanya dengan pengorbanan di atas kayu salib. 他现在正在拯救我们。 Tapi saat ini dia sedang menyelamatkan kita. 他将来还要拯救我们，拯救到底。 Dan kemudian dia juga akan menyelamatkan kita sampai pada akhirnya. 换句话说，耶稣在十字架上说成了。 Dan satu kalimat dari Tuhan Yesus mengatakan sudah genap. 但是我们必须问，他两千年前在十字架上所成就的救赎。 Dan kita bertanyakan 2000 tahun yang lalu kalimatnya diucapkan ini karya keselamatan ini. 现在如今施展在你我的身上，跟你有什么关系？ Dan apa kaitannya dengan kita pada saat ini, zaman saat ini? 事实是，如果基督没有升天， Dan jikalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, 十字架的救恩就与你我没有关系了。 Maka karya penyelamatnya di kayu salib tidak ada kaitannya dengan kita. 明白基督升天的意义，也为我们带来极大的盼望和得救的确据。 Mengerti akan kenaikan Tuhan Yesus memberikan satu jaminan akan iman kita di dalam Dia. 他升天了，就不但代表有一天我们也要升天。 Ketika Dia naik ke surga, berarti menggambarkan bahwa kita juga kelaknya akan naik bersama ke surga. 更代表我们现在就与他一同在天上。 Mengatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan dia di surga. 以弗所书二章六节，我们是在基督耶稣里与他一同复活，一同坐在天上。 Di dalam Efesus 2, 以弗所书二章 6-6, mengatakan bahwa 我们在基督耶稣里与他一同复活，一同坐在天上。 Di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. 不止如此，他升天就表示他 还要再来。 Dan tidak demikian saja, ketika dia naik ke surga, berarti dia juga akan kembali lagi. 刚才经文提到他怎么样升上天去，他还要怎么样再来。 Jadi seperti yang firman yang sudah kita bacakan, bagaimana dia naik ke surga, demikian juga dia akan turun kembali. 我们今天首先要确认的是谁升天了？升天的是谁？ Yang pertama kita akan memahami dengan lebih jelas siapakah yang naik ke surga itu. 是拿撒勒人耶稣基督。 Yaitu orang dari Nazaret, Yesus Kristus. 就是保罗在哥林多前书十五章那边所提到的。 Seperti yang di dalam 1 Korintus Paulus pernah menyebutkannya. 他为我们的罪死了，埋葬了，第三天复活了。 Yaitu dia yang telah mati bagi kita, dikuburkan dan bangkit. 然后再显现给门徒们看的耶稣基督。 Dan juga menampakkan dirinya kepada para muridnya. 他复活之后留在地上四十天。 Dan ketika sudah bangkit, dia tinggal di dalam dunia ini 40 hari. 我要证实那个死在十字架上的，现在已经从死人中复活。 Dan menunjukkan bahwa dia sudah mati itu benar-benar bangkit. 我们知道耶稣他自己曾多次的预告他要死，可是三天之后要复活。 Sudah kita pernah membaca bahwa Tuhan Yesus sudah berkali-kali memperingatkan akan kematiannya dan tiga hari kemudian dia akan bangkit。 所以你会以为那些门徒们应该在第三天早晨他们应该做什么？ Jadi seharusnya pada hari yang ketiga setelah kematiannya apa yang dilakukan para muridnya？ 他们应该等在那个墓穴前面，然后等着他们的主走出来，不是吗？ Harusnya mereka menunggu di depan kubur itu menunggu。Allah mereka bangkit. Bukankah demikian? 天使对他们说，你们为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。 Tapi malaikat mengatakan kepada mereka, mengapa kau mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia sudah tidak ada di sini, dia telah bangkit. Yesus dan murid-muridnya tinggal 3 tahun. Yesus dan para muridnya berada bersama-sama selama 3 tahun. 门徒在克西马尼离弃的这位耶稣。 Dan para muridnya meninggalkan Yesus di Taman Getsemani. 现在多次的向门徒们显现。 Dan saat ini dia menunjukkan berkali-kali kepada mereka. 在路加福音24章27节，他从摩西和众先知起，凡经上所指着自己所说的话，都给他们做了解释。 Dan dia di dalam Lukas 24:5-6. Dan di dalam Lukas 24 ayat 27 mengatakan bahwa lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang ditulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 然后他对门徒们说，在路加福音24章39节，你们看我的手和我的脚，就知道实在是我了。摸摸我，看哪，因为魂无骨无肉，你们看我是有的。 Dan di dalam Lukas 24:36 dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah itu. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. 然后他对那个多马讲说，你来，你看我手上的伤痕，你来摸我的伤痕。 Dan dia mengatakan kepada Thomas, datanglah dan rabalah bekas luka di dalam tangan Yesus. 探入我的肋骨，不要怀疑，总要信。 Dan masukkan jarimu pada lambungku yang lubang itu, jangan ragu lagi, tapi percayalah. 他与他的门徒们拨饼，与他们一起吃东西。 Dia bersama-sama dengan murid-muridnya membelah roti dan makan bersama. 赐给他们大使命，然后他在他们面前升天。 Dan memberikan perintah kepada mereka dan naik di hadapan di depan mereka. 这一位在他们面前升天的，就是与他们同在三年的拉比。 Yang dia yang naik ke surga adalah Rabi yang bersama-sama dengan mereka selama 3 tahun. 他不是鬼魂，他不是一个替身，他也不是门徒们的集体的幻觉。 Dia bukanlah hantu ataupun bayangan atau ilusi。Dan hanya pemikiran para murid-murid saja. 他也不是耶稣的双胞胎弟弟。 Dan juga bukan kembaran dari Tuhan Yesus. 他有血有肉，有十字架的伤痕。 Dia ada punya darah, punya daging, dan punya bekas luka akan kayu salib. 但是经文也告诉我们，他复活之后显然有一些改变。 Dan ketika dia sudah bangkit, Alkitab juga mengatakan bahwa ada sedikit perubahan. 我们可以说它是进入与之前完全不同的存在模式。 Dan dia masuk dalam satu dimensi yang berbeda dengan sebelumnya. 神学家就说，我之前有提到，他从所谓的降卑景况 humiliation。 Dan dulu saya pernah menjelaskan tentang bagaimana dia merendahkan dirinya di dalam keterbatasan. 他复活之后就进入到高升的景况 exaltation。 Dan ketika dia bangkit, dia masuk dalam kemuliaan. 他的身体是同一个身体。 Tubuhnya adalah tubuh yang sama. 但却也是复活不朽坏得荣耀的身体。 Tetapi tubuh yang tidak akan rusak, tubuh yang sudah bangkit yang tidak akan. 所以经文记录在那个墓穴前面，抹大利的玛利亚起先认不出耶稣。 Maka Maria Magdalena yang berada di depan kubur Yesus pada saat itu tidak mengenali dia. 后来他认输，那就是他的拉波尼，就是夫子。 Dan pada akhirnya Maria pun mengenali akan dia adalah Rabuni, yaitu gurunya. 耶稣对他说了一句蛮奇怪的话，在约翰福音20:17，不要拉住我，因为我还没有升上去见我的父。你到我弟兄那里去，告诉他们，我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的上帝，也是你们的上帝。 Dan satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus pada Yohanes 20:17 dikatakan, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 为什么不要拉住他？ Mengapa tidak boleh memegang dia? 因为耶稣要玛利亚明白。 Karena Yesus ingin Maria mengerti satu hal. 玛利亚，你不能继续的按照你之前对夫子的认识来认识我了。 Maria tidak boleh lagi memakai konsep yang lama tentang pengenalankan Yesus yang lama lagi. 我已经复活。 Tapi Yesus ini sudah bangkit. 我要升上去，就是我正在升上去。 Aku akan naik ke surga dan sedang akan naik ke surga. 我已经复活了，我要升天，我正在升天。 Aku sudah bangkit, aku akan naik ke surga dan sedang akan naik ke surga. 而他如何升天呢？ Dan bagaimanakah dia naik ke surga? 经文告诉我们，升天是他的身体从一个地方移动到另外一个地方。 Naik ke surga berarti dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 基督升天不是某种精神上的升华。 Kenaikan Kristus bukanlah satu pemikiran atau pemikiran kita saja. 或是某种道德提升的象征或者比喻。 Atau hanya perumpamaan dari pengajaran moral. Yeah, 不是进入像某一位神学家讲说，我们现在看不到的上帝空间就在我们身边。 Bukan seperti ada beberapa teologi yang mengatakan bahwa Tuhan sudah naik dan ada di tengah-tengah, maksudnya melayang-layang di tengah-tengah kita. That's your God's dimension, 可是。 Itu Gnostic, pengajaran Gnostic. 经文说，是一朵云把耶稣从橄榄山接到天上。 Tapi ada awan yang mengangkat dia di atas bukit zaitun. 他离开他们，被带到天上去了。 Dan dia meninggalkan murid-muridnya menuju ke surga. 加利利人呐，你们为什么站着望着天呢？ Hai orang Galilea, mengapa engkau memandang ke langit? 他已经不在这里了，他升天了。 Dia tidak ada di sini, dia sudah naik ke surga. 真的有天堂吗？ Apakah sungguh-sungguh ada surga? 如果我们承认耶稣他有一个真实的身体， kalau kita mengakui bahwa Yesus benar-benar sungguh punya tubuh jasmani, 而如今耶稣的身体已经不在地上了， dan saat ini tubuh itu sudah tidak ada di tengah di dunia ini lagi, 那么他的身体就必然在天上， maka tubuhnya itu berada di surga. 也就是说，如果耶稣的身体是真的，天堂就是真的。 Jikalau tubuh Yesus itu sungguh nyata, maka surga itu juga nyata. 如果上帝的儿子道成肉身，取了与我们一样的身体。 Jikalau Tuhan sudah datang ke dalam dunia, firman jadi daging yang mengambil rupa seperti kita, yaitu manusia. 那个身体就不能无所不在，它必须处在某处。 Maka keberadaan tubuh itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada satu tempat di mana dia berada. 它必然在这里，不在那里，或者在那里。不在这里。 Dan tubuh itu tidak mungkin, kalau ada di sini berarti tidak ada di sana. Kalau ada di sana berarti tidak ada di sini. 而如今他在天上，不在地上。 Dan juga saat ini dia ada di surga, berarti tidak ada di dunia。 所以你看得出来，我们如何理解基督升天，跟我们如何领受圣餐，有不可分离的关系。 Maka ketika kita mengerti akan kenaikan Yesus dan kaitannya dengan perjamuan kasih, ada satu kaitan yang tidak dapat dipisahkan。 路德宗认为基督的身体实质的临在圣餐中，临在饼和葡萄酒里面。 Orang-orang Lutheran menganggap bahwa ketika menerima perjamuan kasih, tubuh Kristus sungguh-sungguh datang atau masuk di dalam roti dan anggur yang akan diterima. 因为路德宗认为基督的身体可以无所不在。 Karena orang Lutheran menganggap bahwa tubuh Kristus dapat berada di mana saja. 如果我们今天领圣餐，它可以在我们这边的教会，也可以在洪恩堂，也可以在任何其他的教会，也可以在美国的教会。 Jadi ketika kita menerima perjamuan kasih, tubuh Kristus dapat berada di gereja ini dan juga berada di gereja di Indonesia atau di Amerika atau di tempat lain. 但是我们认为圣经竟然明确的启示，耶稣基督的身体如今已经不在这里了。 Tapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tubuh Yesus sudah tidak ada di tempat ini. 也不可能实质的临在圣餐的饼和酒里面。 Dan tidak juga, dan juga tidak mungkin berada di dalam perjamuan kasih. 但是当我们领圣餐的时候，我们确实领受的是他的肉，喝他的血。 Tetapi yang ketika kita terima dalam perjamuan kasih adalah daging dan darahnya。 这是凭着信心，只有凭着信心，依靠圣灵，领取这个属灵的真实的灵在。 Yaitu dengan berdasarkan iman kita menerima perjamuan kasih itu。 基督升天之前说：“看啊，我天天与你们同在，直到世界的末了。” Yesus mengatakan, "Lihatlah, aku bersama denganmu hingga pada akhir zaman." 他如何与我们同在 ？Bagaimana caranya dia bisa bersama-sama dengan kita？ 他已经升天了。 Bukankah dia sudah naik ke surga？ 按照他的神性，他本来就无所不在。 Berdasarkan keberadaannya, harusnya dia bisa ada di mana saja。 但是我们现在所领受的不只是他的神性。 Tapi yang kita terima adalah bukan tubuhnya。 我们领受的是完整的基督。 Tetapi Kristus yang utuh。 他真是神，他真是人。那么他如今怎么与我们同在 ？Dia adalah Allah 100% dan manusia 100% dan bagaimana dia bisa bersama-sama dengan kita？ 他与我们同在，并非按照他的身体。 Dia bersama-sama dengan kita bukan berarti tubuhnya bersama dengan。 而是凭着他所赐给我们的信心，透过他赐下的圣灵，就是我们的保惠师。 Tetapi dia memberikan iman bagi kita dan roh kudus bagi kita. Itulah yang menjadi jaminan akan keberadaannya bersama kita. 这就是为何基督的升天对我们的救恩来说是这么的重要。 Inilah mengapa kenaikan Tuhan Yesus begitu penting akan terhadap iman kita. 我们领受救恩就不止因信称义。 Kita menerima karya keselamatan bukan hanya dibenarkan oleh karena iman。 我们不只称义，也要成圣。 Kita tidak hanya dibenarkan, tapi juga dikuduskan。 我们有儿子的名分，我们要得荣耀。 Kita mempunyai status sebagai anak-anak Allah dan juga akan dimuliakan。 因为我们领受的是整个基督。 Karena yang kita terima adalah Kristus yang utuh。 这位基督是称义，也是成圣得荣耀的基督。 Kristus ini adalah yang mengudus。membenarkan, menguduskan dan juga memuliakan. 所以既然如此，我们就不可能只称义而不成圣。 Maka kita tidak mungkin hanya dibenarkan tanpa dikuduskan. 也不可能有儿女的名分而不得荣耀。 Dan tidak mungkin hanya menerima status sebagai anak-anak Allah tanpa dimuliakan. 我们如何赢得整个基督？ Bagaimana cara kita dapat menerima Kristus yang utuh ini? 凭着信心。 Berdasarkan iman. 是的，凭着信心，但是就连信心都是上帝所赐给我们的礼物。 Ya, hanya karena iman, tetapi iman ini adalah pemberian hadiah dari Allah sendiri. 其实，如果耶稣不升天，我们在座的没有一个人可以得救。 Sebenarnya jika Kristus tidak naik ke surga, maka di tempat ini tidak ada satu pun dari kita yang bisa. 耶稣不升天，我们就不得救，我们就得不着基督。 Dan jika kita Kristus tidak naik ke surga, kita tidak diselamatkan dan kita tidak dapat menerima akan Kristus. 我们之所以能够在基督里面领受一切属灵的福分， dan di dalam Kristus kita menerima kepenuhan di dalam Dia. 不只因为他为我们死在十字架上， bukan hanya karena dia sudah mati di atas kayu salib bagi kita， 也因为他复活，他升天，他现在就坐在父的右手边为我们代求。 Tetapi karena dia sudah bangkit， dia naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa berdoa bagi kita。 希伯来书七章二十五节写道：凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他长远活着，替他们祈求。 Di dalam Ibrani juga dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dan menyempurnakan semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa juga menjadi pengantara mereka. 他能够拯救到底，因为他长远活着，为他们祈求。 Kita boleh disamakan karena Allah berdoa bagi menjadi pengantara bagi kita. 清教徒古德温说 ，Thomas Goodwin. Di orang Puritan yaitu Thomas Goodwin mengatakan. 基督的死与复活为我们取得称义。 Kebangkitan Kristus kita dibenarkan。 而基督坐在上帝的右手边，而他为我们代求，则为我们取得救恩。 Dan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberikan kita anugerah keselamatan。 神学家称这个为，基督。救赎恩典的获取 ，imputation， 跟orang dikatakan sebagai imputasi atau apa yang diterima atau diberikan bagi orang-orang percaya。 然后是救赎恩典的施展或者实行 application。 Dan yang kedua adalah apa yang diaplikasikan dalam karya keselamatan atau anugerah keselamatan ini。 对不起，今天基督的死，简单的讲。基督的死为我们取得了这个救恩。 Kematian Yesus memberikan kita anugerah keselamatan ini。 但是需要基督的代求，这个救恩才实施在我们身上。 Tapi harus bagaimana mengaplikasikan akan karya keselamatan anugerah keselamatan itu dalam kehidupan kita。 如果基督没有升天，就没有代求。 Jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka dia tidak。 如果他 pengantara kita， 如果他不代求，我们就不得救。 Jika kita dia tidak jadi pengantara kita， maka kita tidak dapat diselamatkan。 亲爱的弟兄姐妹，你得救的确据是从哪里来的？ Saudara kasih， apakah jaminan akan keselamatan kita？ 是因为基督升天。 Karena Yesus Kristus naik ke surga。 因为他坐在父的右手边。 Karena dia duduk sebelah kanan Allah Bapa。 而他的手不只有十字架的伤痕。 Dan tangannya tidak hanya ada bekas。 他的手掌心刻着每一位圣徒的名字，你的名字，我的名字。 Tetapi di dalam tangannya ada terukir nama kita。 他说，在以赛亚书四十九章十五到十六节，他说：“我不忘记你，看哪，我将你铭刻在我的掌上。” Dalam Yesaya juga dikatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku。 所以你怎么确定你得救？ Jadi bagaimana anda yakin akan kau sudah diselamatkan？ 因为耶稣升天了，因为耶稣为我们代求。 Yaitu karena Yesus sudah naik ke surga dan sudah menjadi pengantara bagi kita。 他只要举起他的手。 Dia hanya perlu mengangkat tangannya。 他的父看到他手中的伤痕。 Ketika Allah Bapa melihat luka di tangannya。 他的父看到他儿子掌心中我们的名字。 Dan ketika Allah Bapa melihat tulisan nama kita di tangannya。 父就不能对儿子说 no。 Dan Allah Bapa tidak dapat menolak akan permintaan anaknya。 你在这一刻，这一刻没有失去你的救恩。 Di dalam hal ini kita tidak akan kehilangan jaminan akan karya keselamatan ini。 是因为你的主现在在天上，在这一刻为你代求。 Karena saat ini Tuhan kita menjadi pengantara di atas surga。 基督升天就代表我们也要升天。 Yesus Yesus naik ke surga berarti kita juga akan naik ke surga。 他向父求，父啊，我在哪里？愿你所赐给我的人也同我在那里。 Dia mengatakan Allah di mana aku berada kiranya orang-orang yang ada bersama aku juga boleh bersama-sama dengan aku di sana。 他对门徒们说，我去是要为你们准备地方。 Dia mengatakan sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu。 我要再来接你们到我那里去。 Dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku。 我在哪里，叫你们也在那里。 Seperti di tempat di mana aku berada, kamu pun berada。 他是我们的头，我们是他的肢体。 Dia adalah kepala bagi kita dan kita adalah anggota tubuhnya。 而我们的主 不想当一个没有肢体的头。 Dan Allah kita bukan Allah yang hanya ingin menjadi kepala tanpa punya anggota tubuh. 他是丈夫，教会是天父许配给他的心腹。 Dia adalah 丈夫。 心腹，妻子 ，wife。 Pempelai wanita. Dari gereja, yaitu gereja adalah pempelai wanita daripadanya. 以弗所书第五章里面提到。基督是我们的丈夫，然后教会是他的心腹，他的妻子。 Dan seperti dalam Efesus mengatakan bahwa Kristus adalah mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. 而天父恨恶什么？恨恶离婚。 Maka Allah Bapa sangat membenci akan perceraian. 马拉基书二章十六节。 Dalam Malaki 2:16。 Malaki 2:16。 如果基督与他的太太分离了。 Jikalau Kristus berpisah dengan istrinya, 上帝就犯罪 maka Allah akan berdosa. 不止如此，如今我们在基督耶稣里与他一同复活，一同坐在天上。 maka kita juga akan di dalam Kristus bersama-sama dengan dia dibangkitkan dan akan naik ke surga. 所以古德温会说，基督将我们的肉体带到天上。 maka Goodwin mengatakan bahwa Kristus akan mengangkat tubuh kita bersama-sama ke surga. 而将他的圣灵留在地上。 Dan memberikan Roh Kudusnya di tengah-tengah dunia ini. 清教徒的文字真的是很厉害。 Saat kalimat dari orang-orang Puritan pada saat itu. 现在基督教流行说啊，我们信耶稣不是关于要上天堂。 Orang-orang Kristen pada zaman ini mengatakan, saya percaya Yesus dengan ada kaitannya dengan dia naik ke surga atau tidak. 信耶稣不是关于上天堂，我没有听过比这更愚蠢的事。 Dia mengatakan bahwa orang percaya pada Yesus bukan pedulikan apakah dia naik ke surga. Apakah ini satu pertanyaan sangat konyol? 信耶稣就是关于上天堂。 Kita mempercayai Yesus yaitu berkaitan dengan bagaimana dia naik ke surga. 因为你复活的主、复活的耶稣如今就在天堂。 Karena Kristus sudah bangkit saat ini berada di atas surga. 而他要父所赐给他的人与他一同在那里。 Dan dia akan memberikan ini anugerah ini kepada orang yang bersama-sama dengan dia. 一个人一生中最重要的问题就是，我会上天堂吗？ Satu pertanyaan sangat penting bagi setiap orang yaitu apakah saya akan pergi ke surga? 你会上天堂吗？ Apakah anda akan pergi ke surga? 你认识耶稣吗？ Apakah anda mengenal Yesus? 认识他就是永生。 Mengenal dia berarti ada satu 转向他 hidup yang kekal menghadap kepada dia. 因为他说凡到我这里来的我总不抛弃。 Karena dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang datang kepadanya. 他升天了，而他的圣灵如今在我们中间工作。 Dia sudah naik surga dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita bekerja. 使徒行传二章33-34，他既高举在上帝的右边，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。 Dan di Kisah Para Rasul mengatakan,dan sudah jadi ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. 然后耶稣升天之前对他死之前上十字架之前对门徒们说我去对你们是有益的。 Dan ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya akan naik ke surga mengatakan bahwa aku pergi ada satu kebaikan bagimu. 我若不去保惠师就不来。 Karena jika aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang. 我若去就差圣灵到你们这里来。 Kalau aku pergi, maka aku mengutus Roh Kudus datang bersama ada di tengah-tengah kamu. 耶稣去对我们有什么益处？ Apakah keuntungan bagi kita ketika Yesus pergi? 我们基督徒有的时候会想，耶稣留下来不是很好吗？ Banyak orang Kristen mungkin memikirkan, bukankah alangkah baiknya jika Kristus ada di tengah-tengah kita. 不要升天了，你就在这里了，跟我们一起擘饼吃饭。 Jangan naik ke surga lah, kita bersama-sama di sini membelah roti dan bersama-sama. 你会想，如果今天耶稣站在这里讲道，不是很好吗？ Bukankah anda memikirkan betapa baiknya jika Tuhan Yesus berdiri di sini dan memberitakan firman Tuhan? 你要阿丹还是你要耶稣？ Apa yang kamu memilih menjadi Timotius, Timoti atau memilih Yesus yang berkhotbah? 我如果今天耶稣站在这里，就代表什么？就代表圣灵不在这里。 Kalau Yesus ada di sini, berarti Roh Kudus tidak ada di sini. 他若不去，保惠师就不来。 Karena kau tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang. 这对你我一点都不好。 Dan ini tidak ada sedikit pun kebaikan bagi kita. 因为没有圣灵，就算今天耶稣站在这里。 Dan jika tidak ada Roh Kudus, bila Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, 我们认不出他来。 Kita tidak akan dapat mengenali dia. 也听不懂他口中所出的一切恩言。 Dan tidak dapat mengerti kalimat yang diucapkannya. 况且，如果今天耶稣在这里。 Dan jikalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini, 就表示他今天不在印尼。 Dan berarti dia tidak bisa berada di Indonesia. 他不在高雄。 Tidak bisa berada di Kaohsiung. 他不在美国，他不在中国。 Tidak bisa berada di Amerika ataupun China. 只有基督升天，我们今天才能够在这里读经、祷告、彼此团契。 Hanya karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka saat ini kita dapat berkumpul bersama membaca firman Tuhan dan bersekutu. 因为这一切圣徒所做的事都是凭着圣灵的大能所做的。 Dan ini dikerjakan oleh para murid-murid Yesus. 基督的升天是胜利。 Dan kenaikan Yesus ke atas surga adalah satu kemenangan. 哥罗西书二章十五节，他在凯旋的行列中，将他的仇敌公开示众，仗着十字架夸胜。 Dan Yesus telah ke Kolose 2 章15节。 Dan dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. 然后接下来是以弗所书4章8到12节。那边提到保罗写他升上高天的时候掳掠了卢甫将各样的恩赐赏给人。 Dan di dalam Efesus 4 dikatakan juga, itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi yang membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. 他升上高天的时候将各样的恩赐赏给人，他赏给人什么恩赐？ Dan ketika dia naik ke surga, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apakah pemberian-pemberian itu? 有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。 Yaitu ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada hamba Tuhan. 我要装备圣徒做侍奉的工作，建立基督的身体。 Yaitu mempersiapkan para murid-muridnya jadi tubuh Kristus. 要等到我们众人在信仰上同属为一，同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，达到基督完全成长的身量。 Dan mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang disiapkan menjadi orang yang matang ketika Kristus datang kembali ke dunia ini. 所以如今基督的身体在地上，今天在地上有教会。 Dan jikalau Kristus ada di tengah-tengah dunia ini dan ada gereja di dalamnya. 我们能够在这里聚会敬拜上帝，我能够在这里讲道。 Dan saat saya dapat berada di tempat ini berbicara mengabarkan firman Tuhan. 都是因为基督升天，因为他升天的时候。将各样的恩赐赏赐给人。 Semuanya adalah karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia memberikan pemberian-pemberian itu, anugerah itu kepada kita. 如果他没有升天，就没有使徒和先知。 Karena kalau dia tidak naik ke surga, maka tidak ada rasul ataupun nabi. 就没有圣经。 Maka tidak ada Alkitab. 就没有牧师和教师，就没有教会。 Maka tidak ada pengajar ataupun hamba Tuhan, maka tidak ada gereja. 就没有传福音的。就没有人能够信耶稣。 Dan tidak ada pengabaran Injil dan tidak ada orang dapat percaya kepada Yesus. 旧约时代的圣徒有律法、有献祭、有节期、有仪式等等。 Di dalam perjanjian lama ada hukum Taurat, ada persembahan korban, ada tata cara ibadah yang begitu banyak. 这些都是圣经讲，都是本体真实的影子。那个本体的真实身体就是基督。 Dan semua itu hanyalah satu bayangan akan Kristus. 透过这些每一位旧约的圣徒在地上所指望的，就是这指向的基督。 Dan orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama ini yang mereka harapkan hanyalah Kristus. 彼得也提到，这个就连天使也都是切望查看的。 Dan Petrus juga mengatakan bahwa bahkan malaikat pun sudah melihat mengharapkannya. 然而他们没有一个人得到了所应许的弥赛亚。 Tapi mereka tidak menerima akan Mesias pada zaman itu. 旧约时代的圣徒他们死了。 Orang-orang percaya pada zaman perjanjian lama mati. 他们上天堂。 Mereka naik ke surga. 他们在天堂等了几十年、几百年，甚至上千年。 Mereka di surga menunggu mungkin puluhan tahun, ratusan ataupun ribuan tahun. 当基督高升进入天上的时候，他们总算得见到所盼望的。 Dan saat Yesus naik ke surga.Saat itulah mereka melihat pengharapan yang mereka nanti-nantikan itu terwujud. 我们知道一个罪人悔改，天上的天使就大大的欢喜。 Kita tahu bahwa malaikat di surga bersukaria ketika ada satu orang bertobat. 你想那个拯救罪人的耶稣来到天上，坐在他父的右手边的时候，天上该有何等的喜乐？ Dapatkah anda bayangkan betapa bersorak-soraknya malaikat di surga ketika melihat Yesus Kristus kembali ke surga, naik ke surga. 他升天的时候，地上有一小撮门徒，我们不知道多少人，顶多几百人看着他升天。 Ketika Yesus naik ke surga, mungkin ada ratusan para murid yang ada di bersama-sama dengan dia dan melihat akan kenaikan. 他被那朵云带到天上去。 Dan dia naik dengan awan yang membawanya ke surga. 而在同时，在天上有千千万万的圣徒，千千万万的天使。 Tapi saat itu juga ada ribuan dan puluhan ribu orang-orang atau dan juga malaikat di surga. 从亚当到亚伯拉罕。 Dari zaman Adam sampai Abraham. 从摩西到大卫。 Dari zaman Musa sampai Daud. 他们看到什么？ Apa yang mereka lihat? 他们看到的就是先知但以理在异象中所看到的。 Yaitu dalam Daniel yang melukiskan apa yang mereka lihat. 但以理书七章十三十四节，看啊，有一位像人子的，驾着天上的云来，被领到亘古常在者面前。他得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。他的权柄是永远的，不能废去；他的国度必不朽坏。 Dan Daniel 7:13-14, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. 我们的主曾经在旷野四十天。 Allah kita pernah berada di padang gurun selama 40 hari。 三年之后，他走出那个坟墓，然后在地上停留了四十天。 Tiga hari dalam kubur dia bangkit dan setelah itu 40 hari dia berkelana。 在我们的主生命中，那四十天该是何等奇妙的四十天。 Kita melihat bahwa 40 hari ini adalah waktu sangat betapa ajaibnya waktu ini。 你记得保罗说，他情愿离开这个世界与他的主同在，因为那是好的无比的。 Kita mungkin pernah mengingat bahwa Paulus mengatakan dia lebih ingin kembali segera kembali bertemu dengan Allah Bapa daripada berada di tengah-tengah dunia ini. 如果那是好的无比，那么他的主岂不更加渴望与他的父同在？ Dan kita melihat betapa indahnya dia bersama dengan Bapa. Demikian juga Yesus, betapa dia inginnya kembali kepada Bapa setelah dia bangkit. 保罗知道他打过美好的仗，跑进当跑的路，守住该信的道。 Dan kita melihat bahwa Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai akhir hari garis finish dan yang memelihara iman itu. 有公义的冠冕为他存留。 Dan saat ini ada mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan. 耶稣的头曾经戴过荆棘的冠冕。 Dan kepala Yesus pernah dimahkotai oleh mahkota duri. 那带着荆棘冠冕的头，岂不更加的确知有荣耀的冠冕为他留住吗？ Bukankah dimahkotai oleh mahkota kebenaran adalah satu hal yang sangat dia inginkan atau dia harapkan? 他是信实的，他打过那场美好的战，他守住了信心。 Dia sudah memenangkan pertandingan yang baik itu dan sampai pada akhir garis finish. 他是何等的迫切的盼望回到他父的身边呢？ Betapa dia mengharapkan ingin kembali kepada di sebelah Allah Bapa saat itu. 而他在天上的父又是何等的热切等待他的儿子回来。 Dan betapa Allah Bapa menanti-nantikan dia kembali ke atas. 但是他却留在地上四十天。 Tetapi dia memilih untuk berada di dalam dunia ini 40 hari lagi. 为要使我们在所信的道上又长进又喜乐。 Untuk mempersiapkan kita di tengah-tengah dunia ini punya satu sukacita. 事实是，自从他走出坟墓的那一刻，他就是走在回家的路上。 Sebenarnya ketika dia keluar dari kubur, dia sudah berada dalam perjalanan kembali ke rumahnya, yaitu di surga. 这就是约翰·欧文所说的得荣耀之路。 Itu yang disebutkan oleh John Owen, yaitu jalan menuju kemuliaan. 坟墓就是他升天的起点。 Kubur batu ini adalah awal dari kenaikan dia ke surga. 我们主的升天是何等的荣耀。 Betapa mulianya akan kenaikan Tuhan Yesus kita. 我们爱他，就因为他回到他父的身边，那里而大有喜乐。 Dan kita mengasihi dia karena dia yang memberikan sukacita ketika dia kembali kepada Allah Bapa di surga. 让我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 天父，感谢你。 Bapa, kami bersyukur padamu. 因为你的儿子不只道成肉身。 Karena anakmu tidak hanya datang menjadi manusia. 他死了，他复活了，他现在坐在你的右手边。 Dia sudah mati, dia bangkit, dan saat ini duduk di sebelah kananmu. 长久为我们代求。 Menjadi pengantara bagi kami. 我们就得救且得救到底。 Sehingga kami boleh mendapatkan jaminan keselamatan kami. 我们就可盼望我们自己的复活、升天和得荣耀。 Sehingga kami dapat mengharapkan akan pengharapan kami akan kenaikan ke surga, dan dimuliakan di dalamnya. 为此，唯独你配得我们的颂赞。 Hanya berdasarkan untuk memuliakan namaMu ya Tuhan。 我奉你儿子，我们主耶稣基督的名祷告，阿门。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami, kami berdoa.